ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการที่ชื่อว่าธรรมรับอรุณเป็นรายการที่จะนำความเป็นมงคลความโชคดีเพราะว่าการฟังตามการท่านฟังเป็นมงคลอย่างยิ่งก็จึงให้มีรายการธรรมะเนี่ยมาเป็นรายการแรกของทางสถานีเปิดรายการกันด้วยสิ่งดีๆนำความโชคดีความเป็นมงคลให้เกิดมีขึ้นในชีวิตของเราโดยรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์ให้เราได้มีสิ่งที่ดีๆกันฟังทุกวันวันละประมาณ1ชั่วโมงทุกฟังตั้งแต่ที่5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันพระอาทิตย์ที่เรามาพบกันนี้ก็อยากจะให้ท่านฟังได้ฟังเนื้อหาต้นฉบับเดิมที่ว่าคำสอนไม่ว่าจะใครสอนธรรมะอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรอุบาสกหรืออุบาสิกาเนี่ยก็ต้องเอามาจากที่พระพุทธเจ้าท่านใดบอกไว้สอนไว้หลักฐานในเบื้องต้นที่จะมีมาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันตกทอดเหลือมานี่ก็เท่าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกในช่วงของคลังพระสูตรนี้ก็จึงนำเรื่องราวที่เป็นพระสูตรเป็นคำสอนที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทั้งโดยอัตถะทั้งโดยพยัญชนะนำบทพยัญชนะเหล่านี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้จะได้ให้ฟังเรื่องราวของปริภาชกคนหนึ่งที่ชื่อว่ามากันติยะเป็นปริภาชกที่มาโต้วาทะฟังข้อมูลสอบถามปัญหานั่นนี่จากพระพุทธเจ้าแล้วนี่ในที่สุดท่านฟังก็ได้เปลี่ยนทิฏฐิความเห็นได้ซึ่งนี้เป็นความอัศจรรย์ความที่แบบว่าไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีในธรรมวินัยนี้เลยเวลาที่เราฟังธรรมในสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยอยากจะให้ท่านฟังนี้ได้เข้าสมาธิฟังไปด้วยทำความเข้าใจไปในบทเพียรชนะซึ่งแน่นอนแหละท่านฟังว่าสับแสงภาษาอะไรบางทีมันก็จะไม่ได้เหมือนกับที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเราเข้าสมาธิไปด้วยฟังไปด้วยอันนี้บางทีเราก็พอจะเข้าใจอาจจะไม่ได้โดยในปัญญชนะแต่ว่าโดยอัตตาเนี่ยจะรู้ได้แน่แล้วในตอนท้ายของพระสูตรนี้ทุกฝั่งเมื่อจบพระสูตรแล้วแต่ข้าพเจ้าจะมาสรุปให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าเรื่องราวที่ได้พูดตรัสบอกไปกับปริภาชกที่ชื่อมากันติยะนั้นมีจุดที่น่าสนใจที่ควรจะต้องจดจำให้ได้ล่ะสัก 2-3 ประเด็นในเรื่องนี้ว่าอย่างไรเรื่องมาคันธิยะปริภาชกมาคันธิยะสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่276ก็มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับบนเครื่องลาดที่ทำด้วยหญ้าในโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภรัทวาชโคตใกล้นิคมของชาวกุรุชื่อว่ากัมมาสธรรมะในแคว้นกุรุก็ในกรณ์นั้นเป็นเวลาเช้าทรงนุ่งสบงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านกัมมาสธรรมครั้นเสด็จเที่ยวบิณฑบาตภายหลังภัตตกิจแล้วจึงเสด็จเข้าไปยังไพรสนแห่งหนึ่งประทับนั่งณโคนไม้เพื่อหลีกเล่นในเวลากลางวันครั้นนั้นมาคันธิยะปริภาชกเที่ยวเดินไปเดินมาเพื่อแก้เมื่อยเข้าไปถึงโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภรัทวาชโคตได้เห็นเครื่องลาดที่ทำด้วยหญ้าในโรงบูชาไฟนั้นแล้วได้กล่าวถามกับพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าของเรือนไฟว่าสหายก็เครื่องบูลาดที่อยู่ในโรงบูชาไฟของท่านนี้ เป็นของใครหนอเห็นจะเป็นที่นอนสมควรแก่สมณะพราหมณ์ภารทวาชโคตท่านมกันธยะพระสมณะโคดมผู้สากยะบุตรออกบวชจากสากยะตระกูลก็กิตติศัพท์อันงามของท่านพระโคดมพระองค์นั้นได้กระจายไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้ชำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ก็ที่นอนนี้ปูไว้แล้วสำหรับท่านพระโคดมพระองค์นั้นมากันธยะปริภาชกท่านพระทวาชะพวกเราได้เห็นที่นอนของสมณโคดมผู้กำจัดความเจริญนั้นชื่อว่าได้เห็นความชั่วทีเดียวพระพระทวาชะท่านมากันธยะท่านจงรักษาวาจานี้ไว้ท่านมากันธยะท่านจงรักษาวาจานี้ไว้ความจริงกษัตริย์ที่เป็นบัณฑิตก็ดีพราหมณ์ที่เป็นบัณฑิตก็ดีพระบดีที่เป็นบัณฑิตก็ดีหรือสมณะที่เป็นบัณฑิตเป็นอันมากก็ดีพากันเลื่อมใสยิ่งนักต่อพระโคดมพระองค์นั้นท่านพระโคดมทรงแนะนำในธรรมที่มีเหตุอันบริสุทธิ์ไม่มีโทษปริภาชกท่านพระทวชะถึงแม้พวกเราเมื่อได้พบท่านพระโคดมนั้นต่อหน้าเราก็จะพึงกล่าวกับท่านพระโคดมนั้นว่าพระสมณโคดมผู้กำจัดความเจริญข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าคำเช่นนี้ลงกันในสูตรของพวกเราทั้งหลายพระมารตวชะก็ถ้าการที่กล่าวนั้นไม่เป็นการหนักแก่ท่านมากันเตียปริภาชกข้าพเจ้าจะทูลกับพระสมณะโคดมพระองค์นั้นมากันเตียปริภาชกท่านมารตวชะท่านอย่า กังวลใจไปเลยเพราะเราได้กล่าวไว้แล้วขอท่านพึงกล่าวกับพระสมณโคดมเถิดก็ในครั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับคำสนทนาของพราหมณ์ภารทวาชโคตกับมาคันธยปริภาชกด้วยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงโสตของสามัญมนุษย์ก็ครั้นเวลาเย็นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นก็เข้าไปยังโรงบูชาไฟของพราหมณ์ภารทวาชโคตประทับนั่งบนเครื่องราชที่ทำด้วยหญ้าที่เขาเตรียมไว้นั้นก็ในที่นั้นพราหมณ์ภารทวาชะจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งลงนะที่ข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระรัตวาชะพราหมณ์ว่าท่านพระรัตวาชะท่านกลับมากันธยปริภาชกปรารภถึงเรื่องลาดนี้ได้เจรจาตอบโต้กันว่าอย่างไรก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้พราหมณ์พระรัตวาชะตกใจเกิดขนลุกสู้ชูชันได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ปรารถนาจะกราบทูลเรื่องนี้แก่ท่านพระโคดมแต่ท่านพระโคดมตรัสเสียก่อนข้าพเจ้ายังไม่ได้ทันได้กราบทูลก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคกับพระรัตวาชบรามเจรจากันค้างอยู่ถึงจุดนี้ลำดับนั้นมากันธยปริภาชกกำลังเดินเที่ยวไปมาแก่เมื่ออยู่ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังโรงบูชาไฟของพระรัตวาชพรามได้ปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งลงนะที่ข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับมาคันธยปริภาชก ผู้นั่งอยู่ณส่วนข้างหนึ่งว่าดูก่อนมาคันธียะตามีรูปเป็นที่มายินดีหูมีเสียงเป็นที่มายินดีจมูกก็มีกลิ่นเป็นที่มายินดีลิ้นมีรสเป็นที่มายินดีกายมีโผฏฐัพพะเป็นที่มายินดีใจมีธรรมารมณ์เป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมอันธรรมนั้นให้บันเทิงแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นตถาคตทรมานแล้วคุ้มครองแล้วรักษาแล้วสำรวมแล้วอันหนึ่งตถาคตย่อมแสดงธรรมเพื่อการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นมากันดียะคำที่ท่านกล่าวแล้วว่าพระสมณโคดมเป็นผู้กำจัดความเจริญนั้นท่านหมายเอาข้อความข้อนี้ละสิหนอมกันธียปริภาชกท่านพระสมณโคดมข้อคำที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วว่าพระสมณโคดมเป็นผู้กำจัดความเจริญนี้ข้าพเจ้าหมายความข้อนี้แหละข้อนั้นประเหตุไรเพราะคำเช่นนี้ลงกันในสูตรของพวกข้าพเจ้ามกันธียะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เคยได้รับการบำเรอด้วยรูปทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยตาได้รับการบำเรอด้วยเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูได้รับการบำเรอด้วยกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจมูกได้รับการบำเรอด้วยรสอันพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นและโผฏฐัพพะทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยกายอันแต่ละอย่างเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าชอบใจประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจสมัยต่อมาเขารู้ความเกิดขึ้นความดับไปคุณโทษอันต่ำทรามและอุบายเป็นเครื่องออกไปได้จากกามทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริงแล้วละตัณหาในรูปบรรเทาความเร่าร้อนอันเกิดเพราะปรารภรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบอยู่ในภายในอยู่มากันธียะก็ท่านจะพึงว่าอะไรแก่ท่านผู้นี้เล่าท่านพระสมณโคดมข้าพเจ้าก็จะไม่พึงว่าอะไรมากันธียะครั้นก่อนเมื่อเรายังเป็นคฤหัสถ์เป็นผู้ครองเรือนก็เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าให้ขอบำเรออยู่ด้วยรูปท่านจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยตาได้รับการบำเรอด้วยเสียงอันพึงรู้แจ้งได้ด้วยหูด้วยกลิ่นที่พึงรู้ได้ด้วยจมูกได้รับการบำเรอด้วยรสที่พึงรู้ได้ด้วยลิ้นและด้วยโผฏฐัพพะอันพึงรู้แจ้งได้ด้วยกายอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่เป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่ตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่น่ากำหนัดย้อมใจมากันธียะก็ในปราสาทของเรานั้นมีถึง3แห่งคือปราสาทหนึ่งเป็นที่อยู่สำหรับฤดูฝนปราสาทหนึ่งสำหรับฤดูหนาวปราสาทหนึ่งสำหรับฤดูร้อนเรานั้นให้บำเรอด้วยดนตรีอันล้วนด้วยสตรีไม่มีบุรุษเจือปนในปราสาทเป็นที่อยู่ในฤดูฝนตลอด4เดือนไม่ได้ลงจากปราสาทเลยก็แต่ในสมัยต่อมาเรานั้นรู้ความเกิดขึ้นรู้ความดับเห็นรสอร่อยโทษอันต่ำทราม และอุบายเครื่องออกไปพ้นได้จากกามทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วและตัณหาในกามบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะปรารภกามเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบอยู่ในภายในอยู่เรานั้นเห็นหมู่สัตว์อื่นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผาอยู่ก็ยังขืนเสพกามอยู่นั่นเองเราย่อมไม่ทะเยอทะยานต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ยินดีในกามนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรายินดีด้วยความยินดีที่เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมทั้งหลายอยู่จึงไม่ทะเยอทะยานต่อธรรมอันเลวไม่ยินดีในธรรมอันเลวนั้นมากันดียะเปรียบเหมือนคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีที่เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะอันมากเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าให้เขาบำเรอตนอยู่ด้วยรูปที่พึงรู้ได้ด้วยตาด้วยเสียงที่พึงรู้ได้ด้วยหูให้บำเรออยู่ด้วยกลิ่นด้วยรสและด้วยโผฏฐัพพะอันเป็นที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าชอบใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่ตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เขานั้นประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเมื่อตายไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทวดาในชั้นดาวดึงเทวบุตรนั้นอันหมู่นางอับสรแวดล้อมในสวนนันทวันเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าอันเป็นทิพย์ให้เขาบำเรออยู่ในดาวดึงเทวโลกเทพบุตรนั้นเมื่อได้เห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าให้เขาประคบประงมอยู่มังกันดียะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเทพบุตรนั้นอันหมู่นางอับสรแวดล้อมอยู่ในสวนนันทวันเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าอันเป็นทิพย์นั้นจะพึงทะเยอทะยานต่อคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีหรือทะเยอทะยานต่อกามคุณทั้งห้าของมนุษย์หรือจะพึงเวียนมาเพราะกามของมนุษย์บ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นหรอกท่านพระโคดมเพราะเหตุไรเพราะกามอันเป็นทิพย์นั้นน่าใคร่ยิ่งกว่าและประณีตยิ่งกว่ากามของมนุษย์มากันดียะเราก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อยังครองเรือนอยู่ในการกรเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าให้ก่อบำเรออยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะอันเป็นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจสมัยต่อมานั้นเรารู้ความเกิดขึ้นความดับไปรสอร่อยโทษอันต่ำทรามและอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วละตัณหาในกามได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะปรารภกามได้แล้วเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบอยู่ในภายในอยู่เราได้เห็นหมู่สัตว์ที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผาอยู่ก็ยังคืนเสพกามอยู่นั่นเองเราย่อมไม่ทะเยอทะยานต่อสัตว์เหล่านั้น ไม่ยินดีในกามนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรายินดีอยู่ด้วยความยินดีที่เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมทั้งเป็นความยินดีที่ล่วงเลยความสุขเป็นของทิพย์ตั้งอยู่แล้วจึงไม่ทะเยอทะยานต่อธรรมอันเลวไม่ยินดีในธรรมอันเลวนั้นเลยมากันดียะเปรียบเหมือนบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลสุกพลังถูกตัวเชื้อโรคแทะกัดอยู่เขาใช้เล็บเกาปากแผลอยู่รมตัวอยู่ที่หลุมฐานเพลิงสมัยต่อมามิตรอมาตย่าหรือสายลุยของเขาก็พึงเชิญแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญงานมารักษาแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดนั้นจึงทำยารักษาบุรุษนั้นบุรุษผู้อาศัยยานั้นแล้วจึงหายจากโรคเรื้อนเป็นผู้ไม่มีโรคมีความสุขมีเสรีภาพมีอำนาจในตนเองจะไปไหนก็ได้ตามความพอใจบุรุษผู้นั้นได้เห็นบุรุษผู้อื่นผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลสุกปลังมีตัวเชื้อโรคแทะกัดอยู่ใช้เล็บกาวปากแผลอยู่รมตัวอยู่ที่หลุมฐานเพลิงมากันดียะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษที่หายจากการเป็นโรคเรื้อนจะพึงทะเยอทะยานต่อบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนคนโน้นหรือทะเยอทะยานต่อหลุมฐานเพลิงหรือต้องการจะกลับไปเสพยาบ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเลยท่านพระกรมเพราะเหตุไรเพราะว่าเมื่อยังมีโรคกิจที่ควรทำด้วยยาก็ต้องมีแต่เมื่อไม่มีโรคกิจที่ควรทำด้วยยาก็ไม่ต้องมีมากันดียะเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเรายังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ในการก่อนได้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าบำเรอตนอยู่ด้วยรูปที่สามารถรู้ได้ด้วยตาให้เขาบำเรออยู่ด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยโผฏฐัพพะอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่ตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจในสมัยต่อมาเรานั้นรู้ความเกิดขึ้นรู้ความดับไปรู้รสอร่อยโทษอันต่ำทรามและอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งกามทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริงแล้วเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบอยู่ในภายในเราเห็นหมู่สัตว์ผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผาอยู่ก็ยังคืนเสพกามอยู่นั่นเองเราไม่ได้ทะเยอทะยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่ได้ยินดีในกามนั้นข้อนั้นเพราะเหตุว่าเรายินดีอยู่ด้วยความยินดีที่เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมตั้งเป็นความยินดีที่ล่วงเลยความสุขอันเป็นทิพย์ตั้งอยู่แล้วจึงไม่ทะเยอทะยานต่อธรรมอันเลวไม่ยินดีในธรรมอันเลวนั้นเลยมากันดียะเปรียบเหมือนด้วยบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลสุกปลังถูกตัวเชื้อโรคแทะกัดอยู่เขาใช้เล็บกาวปากแผลอยู่รมตัวอยู่ที่หลุมฐานไฟมิตรมาตยาติสายโลหิตได้เชิญแพทย์ผู้ชำนาญการมาผ่าตัดรักษาแพทย์จึงทำยารักษาบุรุษนั้นบุรุษผู้นั้นอาศัยยาแล้วจึงหายจากโรคเรื้อนเป็นผู้ไม่มีโรคมีความสุขมีเสรีภาพมีอำนาจในตนเอง จะไปไหนก็ได้ตามความพอใจเกิดมีบุรุษผู้มีกำลังสองคนช่วยกันจับบุรุษนั้นที่แขนข้างละคนชุดกล้าไปยังหลุมฐานเพลิงมังกรยะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะไม่ดิ้นตัวไปทางโน้นทีทางนี้ทีอย่างนั้นบ้างหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นท่านพระกรมเพราะเหตุว่าฝ่ายโน้นมีสัมผัสที่เป็นทุกข์มีความร้อนยิ่งใหญ่และมีความร้อนมากบังกันเดียท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝ่ายนั้นมีสัมผัสที่เป็นทุกข์มีความเร่าร้อนมากแต่ในบัดนี้เท่านั้นหรือแม้เมื่อก่อนฝ่ายนั้นก็มีสัมผัสที่เป็นทุกข์มีความร้อนยิ่งใหญ่และมีความร้อนมากเหมือนกันไม่ใช่หรือท่านพระกรมไฟนั้นมีสัมผัสที่เป็นทุกข์มีความเร่าร้อนที่ยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมากทั้งในเมื่อก่อนและในบัดนี้ไฟนั้นก็มีความเร่าร้อนมากเหมือนกันแต่ว่าบุรุษผู้ที่เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลสุกปลังมีตัวเชื้อโรคแทะกัดอยู่ใช้เล็บเกาปากแผลอยู่มีอินทรีย์อันโรคกำจัดเสียแล้วโน้นกลับได้ความสำคัญผิดในไฟนี้อันมีสัมผัสเป็นทุกข์นั้นแหละว่าเป็นความสุขไปมังกรเดียกามทั้งหลายก็ฉะนั้นเหมือนกันแม้ในอดีตการกามนี้ก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความเร่าร้อนยิ่งใหญ่มีความเร่าร้อนมากแม้ในอนาคตการกามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความเร่าร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมากหรือแม้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้กามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความเร่าร้อนยิ่งใหญ่และมีความเร่าร้อนมากสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเคี้ยวกินอยู่ถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผาอยู่มีอินทรีย์อันโทษของกามกำจัดแล้วกลับได้ความสำคัญผิดในกามอันมีสัมผัสเป็นทุกข์นั้นแหละว่ากลายเป็นสุขไปบังกันเดียเปรียบเหมือนบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลสุกปลังมีตัวเชื้อโรคแทะกัดอยู่เขาใช้เล็บกาวปากแผลอยู่กลมตัวอยู่ที่หลุมฐานเปลิงมังกรเดียบุรุษนั้นทำเช่นนั้นอยู่เพียงไรแผลของเขาก็ยิ่งไม่สะอาดยิ่งมีกลิ่นเหม็นและยิ่งเน่าเปื่อยมากขึ้นอยู่เพียงไรเขาจะมีความรู้สึกสลักสำคัญว่ามีความพอใจและความสบายเนื้ออยู่บ้างก็ตรงที่แผลที่ได้รับการเกาหรือความอบอุ่นเพราะไฟนั้นเป็นเหตุข้อนี้อุปมาฉันใดมังกรเดียอุปมาก็ฉันนั้นคือสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาแทะกัดอยู่ถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผาอยู่ก็ยังคืนเสพกามทั้งหลายอยู่นั่นเองมังกรเดียเขายังทำเช่นนั้นอยู่เพียงไรการมตนาของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ย่อมเจริญขึ้นด้วยเขาถูกความเร่าร้อนพระกามแผดเผาอยู่ด้วยและสัตว์เหล่านั้นก็จะมีความรู้สึกสักว่าความพอใจและความสบายเนื้ออยู่บ้างสักหน่อยหนึ่งก็ตรงที่รสอันอาศัยกามคุณทั้งห้าเป็นเหตุอยู่เพียงเท่านั้นแหละมังกรเดียท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านได้เคยเห็นหรือเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างหรือไม่ว่าพระราชาก็ตามหรือมหาอมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาก็ตามผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้า ให้เขาประคบประงมอยู่ยังละกามตัณหาไม่ได้ยังบรรเทาความเร่าร้อนประกามไม่ได้แล้วจะเป็นผู้ปราศจากความกระหายในกามมีจิตสงบเย็นอยู่ในภายในอดีตก็ตามกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันก็ตามหรือที่จะมีอยู่ในอนาคตก็ตามนั้นมีอยู่บ้างหรือหนอข้อนั้นไม่เคยมีเลยท่านพระโคดมบังกันดียะข้อนั้นถูกแล้วแม้เราเองก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินได้ฟังเช่นนี้เลยว่าพระราชาก็ตามมหาอมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาก็ตามผู้เอบิมเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าให้เขาบำเรออยู่แล้วยังละกามตัณหาไม่ได้บรรเทาความเร่าร้อนเพราะการไม่ได้แล้วจะเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบเย็นอยู่ในภายในทั้งที่มีมาในอดีตก็ตามกำลังอยู่ในปัจจุบันก็ตามหรือจะมีอยู่ในอนาคตก็ตามก็ไม่มีเลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้เปล่งคำที่เป็นอุทานที่เป็นคาถาคือกำกาบในที่นั้นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะทางมีองค์8เป็นทางอันเกษมก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วมาคันธยปริภาชกจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้อนี้น่าสะใจจริงข้อนี้ไม่เคยมีเลยคือข้อที่ท่านพระสมณโคดมกล่าวคำนี้ว่าลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้ก็ข้าพเจ้าได้เคยฟังคำกล่าวนี้ของปริภาชกผู้เป็นอาจารย์แห่งอาจารย์ในการก่อนก็ได้กล่าวอยู่ว่าลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้ด้วยเหมือนกันข้อนี้ช่างตรงกันดีแท้มากันทียะข้อที่ท่านฟังมาจากปริภาชกผู้เป็นอาจารย์ของอาจารย์ในการก่อนที่ได้กล่าวอยู่ว่าลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้นั้นอะไรคือความไม่มีโรคของท่านเล่าอะไรคือนิพพานนั้นก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วมาคันธยปริภาชกจึงได้รูปร่างกายของตนด้วยฝ่ามือแล้วร้องขึ้นว่าท่านพระโคดมผู้เจริญก็นี่ยังไงล่ะความไม่มีโรคนี่ยังไงล่ะนิพพานเวลานี้ข้าพเจ้าเป็นสุขไม่มีโรคไม่มีอาพาธใดๆเบียดเบียนเลยมกันธยะข้อนี้เปรียบเหมือนบุรุษผู้ตาบอดมาแต่กำเนิดเขาจะได้เห็นรูปสีดำหรือขาวเขียวหรือเหลืองแดงหรือขาวก็หาไม่เขาไม่ได้เห็นที่อันเสมอหรือไม่เสมอก็หาไม่เขาจะได้เห็นดวงดาวดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ก็หาไม่เขาได้ยินบุรุษผู้มีตาดีกล่าวอยู่ว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามปราศจากมลทินเป็นผ้าสะอาดดังนี้แล้วบุรุษตาบอดนั้นก็เที่ยวแสวงหาผ้าขาวนั้นมีบุรุษคนหนึ่งลวงเขาด้วยผ้าเก่าเนื้อเลวเปื้อนขม่าวน้ำมันว่าท่านผู้เจริญนี้แหละเป็นผ้าขาวผ่องเป็นของงดงามปราศจากมลทินเป็นผ้าสะอาดสำหรับท่านบุรุษตาบอดนั้นจึงรับผ้าเปื้อนขม่าวน้ำมันนั้นไปห่มแล้วเที่ยวประกาศความพอใจของตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายดูสินี่คือผ้าขาวผ่องเป็นของสะอาด ไม่มีมนทินงดงามนักเนาะดังนี้บางกันเดียท่านจะพึงสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษตาบอดแต่กำเนิดนั้นรู้อยู่เห็นอยู่แล้วจึงรับเอาผ้าเก่าเปื้อนขม่าวน้ำมันไปห่มแล้วเที่ยวคุยอวดอยู่ว่านี้เป็นผ้าขาวสะอาดดังนี้หรือเขากล่าวเช่นนั้นเพราะเชื่อคนตาดีที่หลวงเขาก็แต่ท่านพระโคดมผู้เจริญบุรุษตาบอดแต่กำเนิดนั้นไม่รู้ไม่เห็นเลยรับเอาผ้าเนื้อเลวที่เป็นของเทียมอันเปื้อนขม่าวน้ำมันห่มไว้แล้วดีใจก็เพราะเชื่อคนตาดีที่หลวงเขาเท่านั้นบางกันดียะฉันใดก็ฉันนั้นปริปาชกเดรธีเหล่าอื่นก็เป็นคนบอดไร้จักษุไม่รู้จักความไม่มีโรคไม่เห็นนิพพานก็ยังมากล่าวคำว่าลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้เหมือนกันบางกันติยะคาถานี้เป็นคาถาที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวแล้วในการก่อนว่าลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งทางอันประกอบด้วยองค์8เป็นทางอันเกษมกว่าทางทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงอมตะธรรมดังนี้นั้นคาถานี้บัดนี้ได้มากลายเป็นคาถาของปุถุชนกล่าวไปเสียแล้วมากันดียะกายนี้แลเป็นดังโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธท่านก็มากล่าวว่าเป็นความไม่มีโรคเป็นนิพพานไปมากันติยะเอ๋ยก็ท่านไม่มีจักษุของพระอริยะอันเป็นเครื่องรู้ความไม่มีโรคอันเป็นเครื่องเห็นนิพพานนั้นเลยในที่นั้นมากันติยะบริภาชกจึงอาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าเลื่อมใสต่อท่านพระโคดมอย่างนี้แล้วขอท่านพระโคดมทรงสามารถเพื่อจะแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าโดยประการที่ให้ข้าพเจ้ารู้จักความไม่มีโรคเห็นนิพพานได้เถิดปกันติยะเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีตามืดบอดมาแต่กำเนิดเขาจะได้เห็นรูปทั้งหลายที่มีสีดำหรือขาวเขียวหรือเหลืองแดงหรือขาบก็หาไม่จะได้เห็นที่อันเสมอหรือไม่เสมอก็หาไม่จะได้เห็นดวงดาวดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ก็หาไม่ต่อมามิตรอมาตญาติสายโลหิตของเขาพึงเชิญแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญงานมารักษาแพทย์ผู้ชำนาญนั้นได้ทำยารักษาเขาแต่เขาอาศัยยานั้นแล้วก็เห็นไม่ได้ทำจักษุให้ใสไม่ได้มากันดียะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรแพทย์นั้นก็ต้องมีส่วนแห่งความลำบากความคับแค้นอยู่ด้วยมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมมากันดียะเราก็ฉะนั้นเหมือนกันถ้าเราพึงแสดงธรรมแก่ท่านว่าความไม่มีโรคนั้นคือสิ่งนี้สิ่งนี้นิพพานนั้นคือสิ่งนี้สิ่งนี้ดังนี้แล้วท่านก็ไม่พึงรู้ความไม่มีโรคไม่พึงเห็นนิพพานได้นั่นจะเป็นความเหน็ดเหนื่อยเป็นความลำบากแก่เราข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็ข้าพเจ้าเลื่อมใสต่อท่านพระโคดมด้วยอาการอย่างนี้แล้วขอท่านพระโคดมโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าโดยประการที่จะให้มีความรู้ในความไม่มีโรคในการเห็นนิพพานได้เถิดบากันติยะคือเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีตามืดบอดมาแต่กำเนิดเขาจะได้เห็นรูปทั้งหลาย ที่มีสีดำหรือขาวเขียวหรือเหลืองแดงหรือขาบก็หาไม่จะได้เห็นเทียนเสมอหรือไม่เสมอก็หาไม่จะได้เห็นดวงดาวดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ก็หาไม่เขาได้ฟังคำบอกเล่าจากบุรุษผู้มีตาดีว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวเนื้อดีนั้นเป็นของงดงามปราศจากมลทินเป็นผ้าสะอาดดังนี้แล้วเขาก็เที่ยวแสวงหาผ้าขาวนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งล่วงเขาด้วยผ้าเนื้อเลวเพื่อนขม่าว่านี่แหละเป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามปราศจากมลทินเป็นผ้าสะอาดเขาก็รับผ้านั้นแล้วและห่มผ้านั้นสมัยต่อมามิตรมาญาติสายลุยของเขาก็เชิญแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญงานมารักษาแพทย์จึงประกอบยาถ่ายโทษในเบื้องบนยาถ่ายโทษในเบื้องต่ำยาหยอดยาหยอดให้กัดและยานัดเพราะอาศัยยานั่นเองเขาก็กลับมีจักษุที่ดีและความรักใคร่พอใจในผ้าเนื้อเหลวเพื่อนขม่าวเสียได้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งจักษุที่ดีเขาจะพึงเป็นอมิตรคือเป็นข้าศึกหมายมั่นต่อบุรุษผู้ลวงเขานั้นหรือถึงกับเข้าใจเลยไปว่าควรจะปลงชีวิตมันด้วยความแค้นเพราะเห็นว่าบุรุษนี้คดโกงล่อลวงปลอมเทียมเอาด้วยผ้าเนื้อเหลวเพื่อนขม่าว่านี้เป็นของงดงามปราศจากมลทินเป็นผ้าสะอาดมานมนานทั้งแล้วมังกันติยะอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉะนั้นคือเราแสดงธรรมแก่ท่านว่าชนนี้ชนนี้เป็นความไม่มีโรคชนนี้ชนนี้เป็นนิพพานท่านจะพึงเห็นความไม่มีโรคจะพึงเห็นนิพพานได้ก็ต่อเมื่อท่านละความเพลิดเพลินและความกำหนัดในอุปทานขันธ์ทั้งห้าเสียได้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งธรรมจักขุของท่านและความรู้สึกจะพึงเกิดขึ้นแก่ท่านว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยนานจริงหนอที่เราถูกจิตนี้คดโกงล่อลวงปลอมเทียมปลิ้นปลอกจึงเราเมื่อจะยึดถือก็ไม่ยึดถือเอาแล้วซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นเองเพราะความยึดถือเป็นต้นเหตุพบจึงมีแก่เราเพราะพบเป็นต้นเหตุการเกิดจึงมีแก่เราเพราะการเกิดเป็นต้นเหตุนั่นแลความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แหละมังกรเดียปริภาชกจึงได้กล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าเลื่อมใสต่อท่านพระกรมอย่างนี้แล้วท่านพระกรมย่อมสามารถเพื่อแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าโดยประการที่ข้าพเจ้าจะไม่เป็นคนบอดลุกขึ้นจากอาสนะนี้เถิดมังกรติยะถ้าเช่นนั้นท่านควรคบสัตบุรุษเพราะเมื่อใดท่านคบสัตบุรุษเมื่อนั้นท่านจะได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเมื่อท่านได้ฟังธรรมของสัตบุรุษท่านจะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อธรรมะที่ท่านปฏิบัติสมควรแก่ธรรมแล้วท่านจะรู้เองเห็นเองได้ว่าโรคฝีลูกศรคืออันนี้ความเป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรจะดับไปโดยไม่มีเหลือในที่นี้เพราะอุปทานของเรานั้นดับภพคือความเป็นสภาวะจึงดับเพราะภพดับการเกิดจึงดับเพราะการเกิดดับความแก่ความตายความโศก ความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วมาคันธยปริภาชกได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักเปรียบเหมือนบุรุษหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมะได้โดยอเนกปริยายข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอข้าพระองค์ได้พึงบรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระโคดมเถิดมกันเดียผู้ใดเคยเป็นอัญญาเดรถีหวังการบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจะต้องอยู่ปริวาส4เดือนเมื่อล่วง4เดือนภิกษุทั้งหลายพอใจแล้วจึงให้บรรพชาให้อุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุได้ก็แต่ว่าเรารู้ความต่างแห่งบุคคลในข้อนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าชนทั้งหลายผู้เคยเป็นอัญญาเดรถีหวังการบรรพชาอุปสมบทแล้วจะต้องอยู่ปริวาส4เดือนเมื่อภิกษุทั้งหลายเต็มใจแล้วจึงให้บรรพชาอุปสมบทได้ไซข้าพระองค์จะอยู่ปริวาส4ปีต่อเมื่อล่วง4ปีภิกษุทั้งหลายพอใจแล้วจึงให้บรรพชาอุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุก็ได้ในที่นั้นมาคันธยปริภาชกได้บรรพชาได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วก็เมื่อท่านมาคันธยอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกเร้นอยู่แต่ผู้เดียวมีความไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายพวกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบต้องการด้วยปัญญายิ่งเองท่านได้รู้ชัดแล้วว่าการเกิดสิ้นแล้วพระมาจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกท่านพระมาคันธยะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งแล้วในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้แหละมาคันธยสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือเรื่องราวของภิกษุที่ชื่อว่ามาคันธยะเปลี่ยนแปลงจากคนที่มีความเห็นไม่ถูกต้องมีความเห็นผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนไปคิดว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ประกาศการทำลายล้างการขาดศูนย์การทำอะไรที่แบบว่าไม่ได้จะมีผลเป็นผลดีอะไรขึ้นมาเพราะพูดถึงแต่การละการสละกันอะไรเงี้ยคือเข้าใจคลาดเคลื่อนไปแต่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปนี่ก็เลยคิดว่าแหมถ้าได้พบเจอกันนี่นี่ก็จะถึงความไม่เป็นมงคลในที่นั้นยังโชคดีท่านฟังยังโชคดีที่ได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเดิมไปที่ว่านี้เป็นความไม่มีโรคนี้เป็นนิพพานเนี่ยคิดว่าความไม่มีโรคก็คือเอาตามบทเพียรชนะที่หมายถึงร่างกายเนี่ยมันไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บคิดว่าการที่มีสุขภาพดีเนี่ยโอ้เป็นการได้อันประเสริฐมันใช่ที่ไหนถ้ามีใครยกพุทธพจน์ตรงนี้ขึ้นมานะท่านฟังแล้วเขาก็อ้างถึงเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างเงี้ยดูสิคนมีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยไม่ดีเลยมีสุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายเนี่ยจะดีกว่าดูบทเพียรชนะท่านกล่าวไว้อย่างนี้อันนี้คือยังผิวเผินยังฉาบฉวยเพร ราะว่าด้วยบทเพียรชนะเนี่ยท่านหมายเอาความหมายที่ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นซึ่งถ้าเป็นคนตาบอดเนี่ยก็จะไม่เห็นหรอกว่าอันไหนมันขาวมันดำมันเขียวมันเหลืองหรืออันไหนมันสกปรกหรือว่าสะอาดเพียงแต่เขาบอกมาว่าอันนี้สะอาดนะแต่ตัวเองตาบอดเนี่ยจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันสกปรกหรือว่ามันสะอาดกันแน่จนกว่าตามันเปิดขึ้นมามีธรรมะจักษุถึงจะรู้จะเห็นได้ว่าความไม่มีโรคเนี่ยไม่ได้หมายถึงในกายที่สำคัญในวันตอนท้ายพระสูตรเนี่ยนะที่หลังจากมาคันธียปริภาชกได้ขอรอบแรกว่าขอฟังธรรมเอาเข้าใจละว่าถูกคนตาดีหลอกด้วยผ้าเนื้อเหลวเปื้อนขมเหลาเอาทำยังไงถึงจะให้เปลี่ยนจากตาบอดเป็นตาดีขึ้นมาได้ขอรอบแรกนี่พระพุทธเจ้าก็คิดว่าจะมีความลำบากถ้าสอนก็จะไม่รู้เรื่องไม่ได้เอาขอรอบที่สองอีกแต่ว่าเอาขอให้แสดงทำให้ฟังน่ะเอาเธอบอกว่ารักษาหายได้แล้วก็จะเห็นนะจนกระทั่งต้องขอรอบที่สามตรงนี้แหละที่ท่านจึงบอกว่าให้ฟังธรรมของสัตบุรุษให้คบกับสัตบุรุษซึ่งสัตบุรุษในที่นี้หมายถึงคนดีในที่นี้ตามบทเพียรชนะเราจะโดยความหมายก็ต้องหมายถึงพระพุทธเจ้านั่นเองพอได้คบหาพระพุทธเจ้าบวชแล้วฟังธรรมของสัตบุรุษเนี่ยสิ่งที่จะต้องค้นหานั้นก็คือ 1. อะไรที่ว่าเป็นโรคอะไรที่ว่าเป็นฝีอะไรที่ว่าเป็นลูกศรนี่นะอุปมาประมาณนี้นะถ้าท่านฟังได้ฟังเรื่องราวพระสูตรนั้นนี้เนี่ยเราจะคลิกทันทีเลยว่าโอ้ความโรคนี่ใช่ไหมฝีลูกศรความยากลำบากพวกนี้คือขันธ์ 5นั่นเองหรือบางนัยยะอย่างในที่นี้ก็ต้องหมายถึงกามแน่นอนประวัติตั้งแต่ตอนต้นพระสูตรนี้พูดเรื่องของกามเนี่ยมาตั้งแต่ตอนแรกเลยประโยคแรกที่พูดกับปริภาชกมาคันธียะเนี่ยก็ยกเรื่องกามตาหูเนี่ยขึ้นมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าเป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นดังของผู้อื่นเปรียบด้วยของยืมเข้ามาเปรียบด้วยของในความฝันเปรียบด้วยผลไม้เปรียบด้วยชิ้นเนื้อพวกนี้คือกามทั้งสิ้นเลยนี่กามเกือนี้ไม่ได้หมายถึงร่างกายนี้เอาถ้าจะหมายถึงร่างกายนี้ก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าร่างกายนี้ไม่มีโรคนะถ้าหมายถึงร่างกายนี้ก็หมายถึงว่าร่างกายเนี้ยยังมีโรคยังเป็นโรคเป็นฝีเป็นความยากลำบากอยู่ในข้อที่สองที่ถ้าเมื่อเราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วจะเห็นความดับไม่เหลือความดับไม่เหลือของอะไรความเจ้าสิ่งที่เป็นฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นการพวกนี้แหละเพราะอาศัยอะไรอาศัยความดับไปของอุปาทานคือความยึดถือนั่นเองเพราะมีความดับของอุปาทานคือความยึดถือก็จึงมีความดับของภพมีความดับของการเกิดจิตเนี่ยจะมาหลอกเราอีกไม่ได้จะมีเรื่องที่สำคัญ3อย่างที่เราจะได้จากพระสูตรนี้เลยนะทุกฝั่งคือ1จิตของเราเนี่ยมันหลอกเราอยู่หลอกให้เราเข้าไปยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตัวตนความยึดถือนี้นั้นคืออุปาทานสิ่งที่หลอกเราอยู่นั้นคืออวิชชาจิตที่มีอวิชชาฝังอยู่ก็หลอกเรานั่นเองและข้อที่สองสิ่งที่เป็นความไม่มีโรคไม่ใช่สุขภาพดีแต่สิ่งที่เป็นความไม่มีโรคนั้นคือการปราศจากกามซึ่งบางทีคุณอาจจะป่วยนอนอยู่บนเตียงผงาบผงาบอยู่เนี่ยแต่ถ้าจิตนั้นไม่ได้มีความยินดีความพอใจในกามนั่นคือความไม่มีโรคนะและในข้อที่3ว่าจะเข้าถึงเห็นความไม่มีโรคได้เนี่ยเข้าถึงนิพพานคือความดับเป็นขั้นเป็นขั้นไปได้เนี่ยนี่สำคัญในข้อที่3ก็คือต้องเจริญอริยมรรคมีองค์8ในเรื่องราวนี้ถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วไม่เข้าใจ สงสัยในข้อไหนฟังอีกรอบหนึ่งซะฟังอีกรอบหนึ่งหรือไม่ก็จุดไหนที่ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วก็ยังไม่เก็ตยังไม่เข้าใจสามารถเขียนจดหมายมาถามได้โดยท่านฟังสามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าโดยการส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่หนึ่งหมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ puredhamma.com puredhamma.com หรือถ้าทาง Facebook Fanpage สำหรับคนที่มี Facebook Account ก็ที่ Fanpage puredhamma ได้ในช่วงของคลังพระสูตรนี้จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสส่วนตัวข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจะมาพบกับท่านผู้ฟังในวันพรุ่งนี้เจริญพร